نستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Evet, bugün Kitab-ı Tevhid'in 53. babına geldik. Buhari'nin sahihinden Kitab-ı Tevhid 53. bab. Ayni ve Kastellani'nin neyle? Terkimiyle. Hafız İbn Hacer'e göre kaçıncı bab arkadaşlar bu? 52. bab, evet. Bab-u kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme el mahiru bil Kur'an ma'as seferetil kiramil berare ve zeyyinul Kur'ane bi asvatikum. Evet. Mesut, okuyalım babı. قال إمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكريم البررة وزين القرآن بأصواتكم. Evet, hadisi de oku. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر به. علي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام برارة وزين القرآن بأصواتكم. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. بايرام. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قبل النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. مراد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزين القرآن بأصواتكم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد an Muhammed ibn İbrahim an Ebi Selemete an Ebi Hurerete ennehu semi'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekulu ma edine Allahu li şeyin ma edine li nebiyin haseni savti bil Kur'ani yecheru bi. Evet. Ekrem abi. Kâlel İmam Buhari rahimehullah babu kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem el mahiru bil Kur'ani ma'al kiram el berarati ve zeyinu ve zeyinu li Kur'ane bi esvatikum. Kâle haddesena İbrahim İbnu Hamza kâle haddeseni İbnu Ebi Hazım an Yezid an Muhammed İbni İbrahim an Ebi Selemete an Ebi Hurayrete ennehu semi'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yegulu ma edinallahu li şeyin ma edinen nebiyyi hasenin sabti bil Kur'ani yecheru bi. Yok ha. Kâle İmâmu Buhârî rahmetullah bâbu kavlin nebî sallallahu aleyhi ve sellem el mâhiru bil Kur'ân me'al kirâmil berâreti ve zeyyinul Kur'ân'a bi esvâtikum. Kâle haddesena İbrahim ibn-i Hamza ve haddeseni ibn-i Ebi Hazim an Yezid an Muhammed ibn-i İbrahim an Ebi Seleme an Ebi Hurayra ennehu semi'an nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yekulu ma ezine Allahu li şeyin ma ezine li nebiyin hasenis savti bil Kur'ani yecheru bih. Musa babu kavli nebiye sallallahu aleyhi ve sellem el mahiru bil Kur'ani ma'a kiramin barati ve zeyyinu Kur'ani bi asvatikum. Kale haddesena İbrahim ibn Hamzede قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ناظر. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزين القرآن بأصواتكم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حزيم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. Evet. Harun abi. قال الإمام البخاري رحمه الله بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة والزين القرآن بأصواتكم. قال حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله بشيء ما أذن النبي حسن الصوت بالقرآن يشهر به. Evet. Cemil oku tercümesini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı güzel okumakta maharetli olan El-Kiramul Berara ile beraberdir. Ve Kur'an'ı seslerinizle zinetlendiriniz kavilleri babı. Bana İbni Ebi Hazim, Yezid İbni Abdillah'tan, o da Muhammed İbni İbrahim'den, O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyururken işitmiştir. Allah Teala hiçbir şeyi bir peygamberin Kur'an'ı açıktan güzel sesiyle okumasını dinlediği kadar dinlemedi. Babu kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme el mahiru bil Kur'an ma'asseferetil berara ve zeyyinul Kur'ane bi esvatikum. Evet. İmam Buhari adeti üzere ne yaptı? Bab başlığına Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyini koydu? Hadisini koydu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisini koydu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadisini İki ayrı hadis olarak koydu. İlk cümle bir hadis, ikinci cümle ayrı bir ney? Hadis hatırlayacaksınız. El-Mahir bil-Kur'an mu'asseferetil berere bu Buhari'nin sahihinde geçmiyor. Dikkat ederseniz burada ne yapmamış senet? Zikretmemiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki demiş. Bu Buhari'nin sahihinde geçmiyor ama İmam Müslim'in sahihinde mevcut. İmam Müslim'in sahihinde mevcut. Yani İmam Müslim bu rivayeti sahihinde ne yapmış? Zikretmiş. Kaldık İmam Buhari Harf Efal İbad'da da bunu ne yapmış zaten? Zikretmiş. Demek ki bu her ne kadar muallakatından ise de ne yapılmış? Hem kendi tarafından hem de başkaları tarafından vasfedilmiş. İkinci hadise gelince ikinci hadisi daha önceden aldık. Hatırlarsınız. Sahihte birkaç yerde ne yapıyor? Geçiyor. O bakımdan çok da üstüne gitmenin anlamı yok. Daha önce çünkü biz o hadisini ne yaptık? Şerhini aldık. Diyor ki Hafız İbn Hacer Gasedel Bukhari Rahimahullah Bihazel Bab Ziyadete İdah Ma Sabak Fil Evvab Kable Haza. Daha önce geçen o bablarda neyi bildirmişse İmam Buhari, hangi mesajı vermişse daha fazlasını ne yapmak istediği izah açısıyla, yorumlama açısıyla, anlaşılması açısıyla burada da ne yaptı? Verdi. Yani burada daha önce diğer bablarda geçen neyin hususun neyi var? Açıklaması var. Nedir o? Min ennet tilave fi'lut tali. Okuma eylemi, okuma işi kimin işidir? Okuyanın işidir. Ona ait bir nedir? İştir. Fehiye dahile fi ef'alil ibad. Bu okuma eylemi de İş olarak kulun fiiline nedir? Dahildir. Kulun fiilidir. Kulun fiili içinde ne yapılır? Görülür. Ve lihâzâ tusaf bil mahâra. İşte ondan dolayı kul maharetle okumayla vasfedilir. Çünkü okunan Kur'an aynı Kur'an. Kur'an'ın kendisi maharet mi? Yani Kur'an'ın kendisi güzel ya da çirkin olur mu? Daha önceden almıştık. Okuyanın okuyuşu güzel ya da ne olur? Çirkin olur. Okunan şey aynıdır. Okuyan mahir ya da gayri mahir olarak onu ne yapar? Okur. Yani öyle bir okur ki su içer gibi okur. Şüreğim gibi. Öyle de bir okur gibi, öyle de bir okur ki ne yapar? Hecelemesinde hata yapar. Mahrecinde hata yapar. Kelimeleri birbirine ne yapmada? Katmada hata yapar. Vehiye cevdetül filhafız. Ki maharetten kasıt burada özellikle ne diyor? Güzel okumaktan öte ezberdeki ney? Güç. Ezberdeki ney? Kalite, güzellik. Başka? Ve ademü tereddüt fit tilave. Okumada tereddüt göstermemek. Yani ne var? Cevdetül hıfz var. Yani ezberi güçlü olma. Kavi olma, güçlü okuma, sonra tilavette ne yapmama, tereddüt etmeme. Evet. Ve tusaf bil husni vel meddi ve tertili ve tatribi ve tahsini savti ve bi evdat zelike. Başka işte o adamın okuyuşu güzel olmayla, medlerin hakkını vermeyle, tertille, tatrip. Ne demek tatrip? Gunneli okumak, insanı etkileyici okumak, başka ses güzelliğiyle, başka ve bunun benzeri hususlarla ne yapılır? Vasfedilir. Yani burada ne yapıyor? İşte o ezber gücünü duraksamadan, takılmadan, tereddüt etmeden, hataya ne yapmadan, düşmeden okumayı neyle? İşte güzel okumayla, medlere riayet ki tecvid tertille, başka gunnelerle, başka sesin güzelliğiyle ve benzeri şeylerle okumak olarak ne yapıyor? Açıklıyor. Kema sabaka vasfa bit tercih. Daha önce tercihi alırken ne yapmıştık? Bu özelliklerden bahsetmiştik. Hatırlıyor musunuz tercihi? Neydi tercih? Tertiliyle okumak. Tercih. Neydi tercih? Tegalli olarak. Tegalli değil tam. Vel hıf ve ref ve meddis savt. Yani bütün bu yukarıda saydığımız özelliklerle tercih o değil. Onu aldık. Ve hâzâ kulluhu yuhakkak ennet tilâve fi'lül kâri ellezî yakra'ul Kur'an. Bütün bunlar şunu ortaya koyar. Ha. Okuma eylem olarak kimin eylemidir? Okuyanın eylemidir. Kavluhu diyor el mahir. Ne demek mahir? Gâlel ezheri el mahir el hâzik bi kulli şey. Her şeyi hakkıyla, maharetiyle yerine getiren. Ve ekser ma yusaf bihi es-sabih. Evet. Yukal mehertu bihazel emr emhera bihi meharaten iza sırtu bihi hazikan. Yani bir işi sen eğer hakkıyla ne yapmışsan, ortaya koymuşsan, o işi sen maharetiyle ortaya koymuşsun demektir. Diyor ki hafız el mahir huvel hazık. İşi ciddiyetiyle, bütün neyiyle, şartıyla, şurutuyla hakkal eda yapan vel muradu bihi huna cevdetu tilave ma'a husnil hıfz. Burada kastedilen güzel okuma, başka ezberin de ne olması? Güçlü olması, kuvvetli olması. Vel murad bis sefera. Es sefera ne demek? El ketebe. Es sefera el ketebe. Katibin çoğulu ketebe, yazıcılar. Cem'u safir. Seferenin tekili ne? Safir. Miflu katib veznuhu ve manahu. Aynen vezin ve mana olarak ne? Katip gibi diyor. Ve hum huna ellezine yankulune minel levhil mahfuz. Kur'an'ı nereden? Levh-i mahfuzdan ne yapan? Nakledenler. Vusifu bil kiram, keremli olmakla vasfedildiler, li kesrati taatihim. Çokça ne yapmalarından dolayı? Taatta bulunmalarından. Ve buduhum amma yeşin. Neden uzak kalması? Taata aykırı bütün işlerden de uzak kalmaları nedeniyle. Ha, demek ki burada seferetül kiram ney? Ney? Yazıcı ney? Yazıcı ney? Melekler. Yazıcı ney? Melekler. Nakleden ney? Melekler. Vel berara, ne demek berara? El mukfirune fit ta'a. Çokça itaat eden. El mubalihune fiha. İtaatta mübalağaya kaçan. Yani bütün hayatı ne olan? İtaat olan. Kale'l hafız el muti'une el mutahharune minezzunub. İtaat edenler ve günahlardan temiz olanlar. Vel kiram el mukremine indallah. Allah katında kendilerine ne yapılanlar? İkram edilenler. Ve malum enne ikramallah lehum li ta'atihi. Bilinir ki Allah'ın onlara ikramı neden dolayıdır? Taatlerinden dolayıdır ve birrihim iyiliklerinden dolayıdır. Ve rivayetu Müslim, Müslim'in rivayeti el mahiru bil Kur'an ma'as seferetil kiramil berara. Kur'an'ı maharetle okuyan sefereyi kiramı berere ile birliktedir. Sefereyi kiramı berere ile nedir? Birliktedir. Neydi sefera? Yazıcılar. Neydi? Yazıcılar. El kiram neydi? Allah katında ikrama uğrayanlar. El berara neydi? Allah'a çokça taat edenler. Vellezî yekra'ul Kur'an. Kur'an'ı okuyan. ve yetetata'u fihi, ama okurken takılan ve hu aleyhi şak, ve Kur'an okuması ona güç gelen, lehu ecran, onun da iki ecri vardır. Onun da neyi vardır? İki ecri vardır. Bir ecri değil. İki ecri vardır. Yani ne demek bu? Ne demek bu? Yani okuyamasa bile ne yapan? Evet. Okuyamayan, yani mahir okuyamayan ama okumaya gayret eden adam asla ne yapmasın? Usanmasın, bıkmasın. Çünkü o ibadetinden dolayı Allah ona iki ecir verecek. Bir ecir değil, iki ecir verecek. El fel maharetu bil Kur'an, Kur'an'daki maharet, cevdetül hıfz, ezberin iyi olması ve cevdetü tilave, okuyuşun iyi olması, min gayri tereddüdün fi, herhangi bir tereddüt göstermeden. Bu tereddüt takılma manasına gelir müteşabih kelimelerde. İnna Allah'a ma'as sadıkin mi, ma'al muflihin mi, ma'al mutatahhirin mi? He, bu tür yerlerde ya ellezine amenu dediğin zaman ondan sonra gelecek kalıplarda mı? Pek çok yerde olur. İnne mi, enne mi, fe inne mi? Pek çok yerde ne? Mümkün. Gafurur rahim mi? İşte bunu kim? Mahir adam ne yapar? Çok iyi bilir, hiç takılmaz. Ama mahir olmayan da ne yapar? Takılır. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَسَّرَهُ عَلَيْهِ, çünkü Allah o Kur'an'ı mahir adama kolaylaştırmıştır. كَمَا يَسَّرَهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَى, aynen kiram-ı merekeyi berara'ya ne yaptığı gibi? Kolaylaştırdığı gibi. فَكَانَ مِثْلُهُمْ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ, işte onların misli gibidir o mahir Kur'an okuyuşunda. وَمَا هُمْ فِي الدَّرَجَةِ اِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى, sadece Kur'an okuyuşunda o melekler gibi değil. Hafız İbn Hacer'in şerhi ne kadar da güzel. Sadece Kur'an okuyuşunda o melekler gibi değil. Aynı zamanda okumadan doğacak ecrin derecesinde de melekler gibi. Yani burada tesavi, eşitlik sadece okumada değil. Okumanın kalitesinde, cevdesinde değil. Gücünde değil. Aynı zamanda ne de okumayla birlikte mertebe kazanmada meleklerle nedir? Aynı neye? Ecre sahiptir. Aynı mertebeye sahiptir diyor. Ve tekaddemel kelam ala mana kavlihi. Zeyyinül Kur'an'e bi esvatikum, daha önce zaten geçmişti diyor. Kur'an'ı seslerinizle güzelleştirin. Ve ennel murad bihi tahsinus saf. Kastedilen sesi güzelleştirmek. Hatta yezzubel mustemi'a ilel isgâ iley, ta ki ne yapan, onu dinleyen dikkatini ne yapsın, bütünüyle neye versin, okunan şeye, Kur'an'a versin. Ve yecde bihi lezzeten, ve ondan ne alsın, lezzet alsın. Ve yenfetiha lehu kalbu, kalbi ne yapsın, açılsın, ferahlasın. Ve tahsine saut fi'lül abd, ve hal böyle olunca sesin güzelliği kimin eylemi? Kulun. Ve vasfuhu, ve onun sıfatı. Ve lihâzâ gâle fî halkı ef'alil ibad, işte ondan dolayı ef'alil ibad adlı kitabında dedi ki diyor, hemen alalım, diyor ki böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkın sesleri, yani okuyanın sesleri, okuyuşları, anlayışları, öğrenişleri ve dilleriyle değişiklikler arz ettiğini beyan etmiş olmaktadır ki. Okunan Kur'an aynı Kur'an. Değil mi? Ama ney? Sesler, okuyuşlar, anlayışlar, öğrenişler, diller hep değişik. Lekneler, lehçeler. Değil mi? Değişik. Peygamber Efendimiz bunu beyan etmiş olmaktadır ki diyor, bunların kimisi kimisinden daha güzel, daha süslü, daha hoş, daha sesli, daha düzgün, hatası daha az, daha yüksek, yani sesi yüksek olabiliyor, daha gizli, daha gizli olabiliyor, daha yumuşak ve daha huşuludur. Bunlar hep kimin eylemi? Kulların eylemi. Nitekim Allah Teala'nın ve sesler Rahman'ın heybetinden kısılmıştır. Ancak bir fısıltı duyabilirsin. Taha 108 buyurduğu gibi, ve haşa'atil esvatu lirrahman fela tesma'u illa hemsa. ve sesler Rahman'ın heybetinden kısılmıştır. Ancak bir fısıltı duyabilirsin buyurduğu gibi daha cehri, yani bazısı daha ney? Açık yüksekten. Daha hafi, bazısı daha ney? Gizli. Daha uzun, daha yumuşak ve daha alçak olabilmektedir. Diyor ki ondan sonra bize Adem, o da dedi ki bize Şube, o Katade'den, o da Zürare'den, o da Sa'd bin Hişam'dan, o da Aişe'ten, o da Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan şöyle buyurdu. Kur'an'ı aşina olarak okuyan kişi, yani mahir olarak okuyan kişi iyi, keremli yazıcı meleklerle birliktedir. Yani demek ki burada ne yaptı hadisi? Seneden verdi, görüyor musunuz? Seneden ne yaptı? Verdi. Onlarla birliktedir. Okumak kendisine zorluk veren kişiye ise iki ecir vardır. Okumak kendisine zorluk veren kimseye ise kaç vardır? İki ecir vardır diyor. Evet. Ondan sonra ne yapmış İmam Buhari? Hadis almış. Kimin hadisi? Ebu Hureyre'nin hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisi. Şöyle bir senedine bakalım. Diyor ki Gale haddefeni İbrahim İbn Hamza. İbrahim bin Hamza. Künyesi Ebu İshak El-Zübeydi, El-Esedi, El-Medeni. Hicri 230 yılında ölmüş. Hicri 230 yılında ölmüş ki bu hadis onun efradından. Yani münferiden, müteferrit kalmış bu rivayette. Evet. Çünkü bazı neler var? Muhalefetler var. Neye muhalefetler? Diğer ravilerin nelerine? Lafızlarına. Birazdan açıklayacağız. Gale haddefeni İbni Ebi Hazim. İbni Ebi Hazim ismi Abdülaziz İbni Ebi Hazim. Ebu Hazım'ın ismi Seleme İbni Dinar El-Medeni. Evet. An Yezid. Yezid İbnül Hat. Yezid İbnül Hat. İbn Abdillah İbn Usame İbnül Hat El-Leyfi El-Medeni El-Araç. An Muhammed İbni İbrahim. Muhammed İbni İbrahim İbnül Harif. Ebu Abdillah Et-Teymi El-Kureşi El-Medeni. Hepsi Medineli. An Ebi Seleme. Ebu Seleme İbn Abdurrahman İbn Af. Abdurrahman İbn Af'ın neyi? Oğlu. Kimden? An Ebi Hureyre'te radıyallahu an. Abdülgafur değil mi ismi? Abdülgafur mu ismi Ebu Hureyre? Ne? Eddevsi El-Yemani. Abdurrahman İbn Sakır Eddevsi El-Yemani. Evet. Ondan. Demek ki buradaki senet böyle. Kaçlı senedimiz? Sayın bakalım. Sayın. Südasi. Bu hadisi Buhari sahihinde Kitab-ı Fedailil Kur'an'da da rivayet etmiş. Kitab-ı Fedailil Kur'an. Kur'an'ın neyi? Faziletleri kitabı. 5023 nolu hadis. 5023 nolu hadis. Diyor ki Kale haddefena Yahya ibn Bukeyr. Yahya ibn Bukeyr 1. Kale haddefeni Leys 2. An Ukayl 3. An İbni Şihab 4. Kale ahbereni Ebu Seleme ibn Abdurrahman 5. An Ebi Hureyre 6. İkisi de ney? Südasi. Peki senet nerede birleşiyor? Ebu Seleme'de. Demek ki yani tabiye kadar farklı iki kanaldan ne yapıyor hadisi rivayet ediyor. Zenginliğe bakın. Tabiye kadar farklı iki kanaldan ne yapıyor? Hadisi rivayet ediyor. Diyor ki ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Evet. Şimdi Ebu Seleme diyor ki Ebu Hureyre'den. Ebu Hureyre diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dediğini işitti. Halbuki şöyle de diyebilirdi. An Ebi Hureyre'te kal, kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle demiyorlar mı genelde? Ama burada özellikle bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan işittiğine vurgu var. Yani merfu ala merfu. Yani gale dese gene merfu rivayet de peygamberden işittiğine özellikle vurgu olunca merfu ala merfu oluyor. Yani merfu neydi? Peygamber aleyhissalatu vesselamın neyi? Sözü, fiili, eylemi, takdiri neyse. Yani peygambere ait olan. Ama burada özellikle ne yapıyor? Vurgu var değil mi? He. Ne o? Diyor ki ma ezinallahu li şeyin, Allah hiçbir şeye izin vermemiştir. Şimdi ezine izin demek. Ama burada mef'ulünün başına lam harfi cerini aldığı için biraz ne yapıyor? İş izinden çıkıyor, istimaya gidiyor. Dinlememiştir. İşitmemiştir. Kulak vermemiştir. Arapçada bunlar varit. Arapçada ne? Bunlar varit. Evet. Ma ezinallahu li şeyin. Allah hiçbir şeyi böylece ne yapmamıştır? Dinlememiştir. Hiçbir şeye böylece kulak vermemiştir. Dinlemesinde bu kadar dikkatli olmamış ya da Allah'ın hiçbir şey dinleme sıfatında bu kadar dikkatini çekmemiştir. Hepsi var. Hepsi söylenebilir bunların. Her anlama gelir. He. O da ney? Ma evine li nebiyyin haseni savt. Evet. Peygamberin Kur'an'ı açıktan nasıl? Bil Kur'ani yecheru bihi. Kur'an'ı neden? Açıktan güzel sesle okumasını ne yaptığı kadar, dinlediği kadar hiçbir şeyi dinlememiştir. Yani Kur'an Allah'ın kelamı, Allah her şeyi işitir ama Kur'an'ı açıktan okuyan ve güzel sesle okuyan bir peygamberin okumasını dinlediği gibi hiçbir şeyi dinlememiştir. Sen istediğin gibi oku, seni öyle dinlemez demektir. İstediğin kadar mahir ol. İş demek ki sadece okumada değil. Onu hayatına ne yapmada? Sokmada. Hiç kimse peygamber kadar Kur'an'ı ne yapamaz? Hayatına ne yapamaz? Sokamaz değil mi? Rivayet-i Müslim, Müslim'in rivayeti ma ezinallahu li şeyin. Allah hiçbir şeye kulak vermemiş, hiçbir şey dinlememiştir. Ma evine li nebiyyin hasenis savt. Şu güzel sesli peygamberi ne yaptığı gibi dinlediği kadar yeteganna bil Kur'an, Kur'an'ı taganni ediyor. Yeceru bihi. Ne demek taganni? Bak ve yok. Şimdi bunu yanlış tercüme ediyorlar. Arada ve yok. Yeteganna bihi, yani yeteganna bil Kur'an yecher bihi. Arada vav yok. Kur'an'ı taganni ediyor, yani ne yapıyor? Açıktan güzel sesle ne yapıyor? Okuyor. Şimdi bunu ne yapıyor? Kur'an'ı taganni ediyor ve ne yapıyor? Açık sesle okuyor diyor. Hayır. Orada Kur'an zaten ikinci zamirle, bihiyle ne yapıyor? Vasfediliyor. Yeteganna'yı açıklayan sıfatta ne? Yecer. Ama dikkat ederseniz İmam Buhari sadece cehir kelimesini kullanmış. Sadece ne kelimesini? Cehir kelimesini kullanmış. Açıktan okuma. Ama Müslim'de teganni de var. Ama teganni ile cehir arasında ne yok? Vav yok. O onu ne yapıyor? Açıklıyor. Diyor ki şarihler ve keenne kavlehu, sanki diyor hadisin sonunda geçer yecher bihi, açıktan okuma, müdrecun fil hadis, müdreçtir hadiste. Yani ravi onu ne yapmış? Sonradan eklemiş. Yani ma evine lebiyin hasenis savti bil Kur'an. Yani güzel sesli bir peygamberin Kur'an'ı okuması gibi hiçbir şeyi ne yapmamıştır? Dinlememiştir. Sanki diyor ondan sonraki gelen, yani açıktan okuyuş ney? Müdreç. Yani ravi onu ne yapmış? Katmış. Ama Buhari rivayetinde böyle. Müslim rivayetinde iki kelimeyle birlikte geçiyor. Yani ona da müdreç demek zor. Ve mana ma evine, ne demek ma ezine? Mestema'a li şeyin kestima'ihi li nebiyin hasenis salt. Hiçbir şeyi dinlememiştir. Güzel sesli bir peygamberi dinlediği gibi. Yeteganna bil Kur'an. Kur'an'ı ne yapan? Açıktan okuyan. Fallahu Teala yuhibbu hasenis salt. Allah neyi sever? Güzel sesi sever. Fîmen yetlu kitâbehu. Kur'an'ını okuyan kişide. Ve yestemi li zâlike s-savt. Ve o sesi özellikle dinler. Ekfere min gayrihi. Diğer seslerden daha çok. Ve illâ fevve teâlâ la yefûtu sem'ahu s-savt. Yoksa diyor Allah'ın işitmesinin dışına hiçbir ses ne yapamaz? Çıkamaz. Ama Kur'an'ı özellikle ne yapar? Dinler. Vel Kur'an huna, buradaki Kur'an ismi cinsin. Cins ismi. Likulli kitabin, her kitap için enzelallahu teala ala nebiyyin min enbiyaihi. Peygamberlerinden o peygambere indirdiği hangi peygamberse. Tabi bugün biz bunu ne yapamıyoruz? Kur'an dışında hiçbir kitaba ne yapamıyoruz? Hamledemiyoruz. Çünkü lafzen ayakta duran tek kitap var, o da ne? Kur'an. Şu anda ne Tevrat, ne İncil, ne de Zebur Allah'ın kelamı olmaktan lafzen de manen de ne yapmışlardır? Çıkmışlardır. Evet. Ve kavluhu yecher bihi tefsir li kavlihi yeteganna bihi. İşte o cehir kelimesi diyor. Neyin tefsiri? Yeteganna bihi kelimesinin tefsiri. Ve huve kelam li ahdi ruvatil hadis, ki diyor o ravilerden bir tanesinin kelamı. Ve tekaddeme şerhu haza hadel hadis fi babi kavlihi taala, daha önce diyor bu hadisin şerhi ne yapmıştı? Allah Teala'nın şu fermanında geçmişti. Ve la tenfa'u şefaatu indehu illa limen ezine lehu. Allah katında Allah'ın izin verdikleri haricinde hiç kimsenin şefaati ne yapmaz? Fayda vermez. Hatırlıyorsunuz değil mi? Almıştık bunu. Vel maksud minhu hahuna, vel maksud minhu huna kavluhu. Peki burada maksat ne? Ma evine li nebiyyin hasenis savt bil Kur'an. Güzel sesi hiçbir peygamberi dinlediği gibi. Kur'an'ı okuyan. Hiçbir şey dinlemedi. Fe adafe hasenis savt ile nebi. Güzel sesi kime izafe etti? Peygambere. Le ennehu fi'luhu ve ameluhu. Çünkü bu güzel ses onun neyi? Fiili ve ameli. Ve beyyene ennehu matlubun minhu. Ve böylelikle onun ondan talep edildiğini ne yapmış oldu? Açıklamış oldu. Ve mahbubun lillahi teala. Ve Allah'a sevgili olduğunu. Fe tebeyyene bihaza. Böylelikle açığa çıktı. Enne tilave ve tahsine salt biha. Okumak ve okumayı güzelleştirmek, güzel sesle okumak, vel cehra biha, açıktan okumak ve hafz-ı savt, yine sesi alçaltmak, kulluhu fi'lül abd. Hepsi kimin eylemi? Fiilin eylemi. Vel abdu ve ef'aluhu mahluk. Kul da eylemi de ne? Mahluk. Ve emmel Kur'an ellezî yuhsinu savtahu bihi. Okurken sesini güzelleştirdiği o Kur'an ve yerfa'uhu ve yuhfizuhu. Gerektiğinde yükselttiği sesini okurken, gerekli alçalttığında fevve kelamullah gayru mahluk. O kimin kelamı? Allah'ın kelamı olup ne değil? Mahluk değil diyor. Heh. Şimdi dikkat ederseniz hadisler ne yapıyor? İmam Buhari tarafından tek tek ne yapılıyor? Diziliyor. Tek tek ortaya konuluyor. Yani belki de bir senedir Allah'ın kelamı üzerindeki derslere ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Zaten birkaç bab hariç bitene kadar da böyle gidecek. Az kaldı. Neden? Bu çok önemli bir mesele. Bu meselenin iki önemi var. Bir, ehli sünneti ehli sünnet dışı gruplardan ne yapan? Ayıran en önemli farklardan bir tanesi. Bu bir. Yani böylelikle İmam Buhari ne yapıyor? Bütün Müslümanlara mesaj veriyor. Diyor ki Allah'ın kelamı hususunda İnanmanız gereken akide bu. Bu çok önemli. Yani bu bütün Müslümanlara ne? Ders. Ama ikinci önemli olay, İmam Buhari bu meselede birileri tarafından özellikle itham edilmiştir. Lafzi olmakla suçlanmıştır. Hatırlıyor musunuz? Yani İmam Buhari böylelikle doğrudan kendi cümlelerini kullanmadan hadislerle istişhad ederek onların maksadı açtıklarını, onların anladığı anlamda lafziyeden olmadığını ama hiçbir zamanda insanın okuyuşunu, sesini, mahrecini de Allah'ın gayrı mahluk olan Kur'an'ı gibi saymadığını söylemiştir. Buna dikkat edelim. Şimdi hani İmam Ahmet'ten bir söz vardı. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Nedir? Gayrı mahluktur. Bizim okuyuşumuz mahluktur. Okuduğumuz şey gayrı mahluktur. Ama İmam Ahmet bu ayrımı bile ne yapmıyordu? Kabul etmiyordu. Hatırlıyor musunuz? Neden? Neyin eline malzeme olmasın? Bidatçilerin. İmam Buhari diyor ki bir yere kadar bu kabul. Ama iş ehli sünnete hakikati anlatmak olunca bu kayıda bağlı kalmak zorunda değiliz. İşte bundan dolayı lafziyeden sayılmıştır. Halbuki ehli sünnetin neyi? Temel inancı bu doğrultudadır. İmam Ahmet bunu böyle söylerken sünneti olan düşkünlüğü seleften varide olmaması. Yani şimdi siz gidin sahabeye Kur'an mahluk mudur değil midir deyin. Ya kılıcı kınından çıkarır kafanızı vururdu ya da derdi ki sen Arap mısın nesin, yani nece konuşuyorsun sen. Çünkü onların kullandığı neler değil bunlar? Tabirler değil. İmam Ahmet o döneme bağlılık namına ne yapmıştır? O dönemi ihya namına bağlı kalmıştır. Ama o zaman şu problem vardır. O dönemde ne Vasıl İbn Ata var, ne Cehm bin Safvan var, ne Cahat bin Dirhem var. Mutezile yok, Cehmiye yok. Hiçbiri yok. Hal böyle olunca ortaya bidatler çıkınca hakikatin neyi? İbrazı gereklidir. İbrazı için de İmam Ahmed'in metoduyla iktifa etmek havas için geçerli olabilir ama bütün amme için ne yapmaz? Geçerli olmak. Çünkü nefisler artık bidate doymuştur. Fıtratlar artık ne yapmıştır? Bozulmuştur. Hal böyle olunca sadece doğrunun öğretilmesi yeterli olmamış, doğru öğretilmeden önce yanlışın da tasih edilmesi ihtiyacı ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır. Aynen boş bir CD'nin doldurulmasıyla dolu bir CD'nin silinip yeniden doldurulması gibi. Hal böyle olunca İmam Buhari'ye yöneltilen lafziyeden olma iddiaları mesnetten nedir? Uzaktır. Onun için hep söylüyorum size. Bak tercüme edildi, basıldı. Okuyun. Ulumun mukaddimesini oku. Ulumun mukaddimesini oku. Muhtasar ulumun mukaddimesini oku. Niye? Orada göreceksiniz. Mesela Allah zatıyla arşın üstündedir. Sahabe zatıyla arşın üstünde kelimesini bilmez. Zatı kelimesi sahabenin kullanmadığı bir kelimedir. Bayrun an halkihi. Halkine bitişik değildir. Onlardan ayrıdır. Bilmediği bir kelime sahabenin. Kullanmamıştır bu tabiri. Peki neden İmam Ahmet de dahil olmak üzere bu tabirleri kullanmak zorunda kalmışlardır? Çünkü İmam Ahmet ve diğer ney o dönemde yaşayan insanlar Mutezile'nin özellikle bu neleriyle fettan, insanları şüpheye düşürücü neleriyle, oyunlarıyla karşılaştıkları için bu kelimelerle ümmeti Muhammed'in neyini, akidesini doğru istikamete sevk etmişlerdir. Hal böyle olunca yeri gelince bu tür şeyleri kullanmak Allah'a istinad edilen sıfat cinsinden değil ama ney? Haber cinsinden caizdir. Yani ne demek haber cinsinden? Olaydan haber verme. Olayı anlatırken dikkat etme. Bugün ne diyor adam? Allah diyor cisim değildir, cevher değildir, araz değildir, değil mi? Ne değildir'i bana anlatma. Önce nedir'i anlat. Nedir anlat ki yüceliğini bileyim, azametini bileyim, ne olmadığına ben karar vereyim. Değil mi? Çünkü bakıyorsunuz ne değildir az. Ama ne olduğu çok. Kur'an başından sonuna kadar ne olduğunu gösteriyor. Ne değildir? 3, 5, 6, 7, 10. Neden? Çünkü mevzubahis olan Allah olunca yüce, âli, büyük. Ne olduğu ne olmadığından daha önemli. Çünkü niye? Ne olduğu ortaya konulduğu zaman düşün, çok muktedir olan, çok güçlü olan, çok hakim olan, çok adil olan zıttıyla muttasaf olur mu? Olmaz. Demek ki bu tür kaideler selefin hepsinde var. Ama yeri geldiğinde belli ihtiyaçlar zuhur ettiğinde bazı hususlar diğerlerinden daha ne? Önemli addedilmiş. Yoksa seleften hiç kimse bizim Kur'an'ı okurken çıkardığımız sesi, bize ait o eylemi, Allah'ın eylemi ne yapmamıştır? Saymamıştır. Onun gayri mahluk olduğunu iddia etmemiştir. Ya bu konulara girmeyin. Sahabe nasıl yaşadıysa yaşayalım. Ehlen ve sehlen. Arabaya da binmeyelim. Uçağa da binmeyelim. Yani sahabe nasıl yaşadıysa yaşayalım. Çok güzel. Becerebiliyorsan buyur becer. Buyur becer. Ama yani dediğim gibi belli şüpheler bertaraf edilirken, ortadan kaldırılırken bazen eskinin üzerine bir şeyler katmak gerekir. Bakın eskiyle yetinmek çok güzel. Ama sadece yetinmek yetmez bazen. Bakın yetinmek yetmez. Üzerine ne yapmak lazım? Bazı şeyler katmak lazım. Üzerine bazı şeyler katmak demek, Allah'a ait bildiğimiz 99 ismi 200 yapmak demek değil. Yani ne? O ismin açıklamasını insanlara ne yapmak? Kolaylaştırmak. Anlamalarını ne yapmak? Sağlamak. Bak, sahabe döneminde tefsir var mıydı? Var mıydı tefsir? Var mıydı Taberi'nin tefsiri? Var mıydı İbn Kesir'in tefsiri? Kurtubi'nin tefsiri? Yoktu. Bu tefsirler niye yazılıyor? Neden? Rivayet olduğu kadar dirayet de var işlerinde. İmam Taberi'nin tefsiri rivayet tefsiridir ama çoğu zaman kendi görüşleri de vardır işlerinde. Ne demek bu işte? Bir şeyler katmak ama mevcuda aykırı değil. Mevcudu ne yapma konumunda? Açıklama konumunda, tebyin etme konumunda, izah etme konumunda. Yoksa ona aykırılık o ayrı. Onunla muhalefet yok. Onun için karıştırmamak lazım. İşte bakın bu şerhler de onun için yazılmış zaten. Bak burada şimdi kaç dakikada okuduk bablı hadisi? 2 dakikada okuduk değil mi? Yani diğer hadisleri de okusak 5 dakikada bitiririz. Buhari okur hatmederiz. Başlayalım Buhari'yi okumayı siz de. Bir ayda başından sonuna kadar okuruz. Ne oldu? Ne oldu? Buhari'yi hatmettik. Sen günde 40 kere nefisen Fatiha okuyorsun. İyyâken abdû, iyyâken estayin diyorsun. Ondan sonra medet ya Abdülkadir Geylani diyorsun. Ne kıymeti var? Medet ya Seyda diyorsun. Ne kıymeti var? Ha demek ki yani okuduğunu anlamak, okuduğun üzere tefakkuh etmek ne? Çok çok önemli. İhmal edilmemesi gereken ne bir nokta. İnşallah burada kalalım hadisin şerhiyle alakalı. Diğer hadise önümüzdeki ders ne yapacağız? Geçeceğiz. Evet, hemen menheci okuyalım. Kaça geldik? 24. Evet. İslam akidesinin özellikleri, ki genel anlamda bu ehl-i sünnetin özellikleri zaten. Evet. 24. Bu ruhun kalbin ve cesedin isteklerini cem eder. Bu unsurlardan herhangi birisi diğerine galebe çalmaz. Yani ne demek? Yani İslam dini materyalist bir felsefeye sahip olmadığı gibi, yani tamamen maddiyatçı bir felsefeye sahip olmadığı gibi, tamamen de sofistike, yani ruhçu, manacı neye bir felsefeye de sahip değildir. Ruha da hitap eder, bedene de hitap eder, kalbe de hitap eder, akla da hitap eder. Şimdi birilerine kalsa sırf akla hitap eder, mutezili olursun. Birilerine kalsa sırf kalbe hitap eder, ne olursun? Sofi olursun. Değil mi? Hayır. Her ikisine de ne yapar? Hitap eder. İslam dini böyle bir din. Her şeye açık. Her şeye açık. Kalbe de açık. Gönle de açık. Akla da açık. Ayağı da açık, bacağı da açık, yüze de açık, hepsine açık. Hepsinin İslam'dan alacağı nasip var. Hepsinin İslam'dan alacağı nasip var. Hepsine İslam'ın bir çift sözü var. Evet. Onlardan birinin isteği diğer bir isteğe baskın gelmez. Bilakis her şey son derece dikkatli, uyumlu ve dengeli bir şekilde seyreder. Bunun delillerinden birisi şudur. Allah Azze ve Celle müminlere, rasullere emrettiği şeyi emretmiştir. Onlardan kendisini ibadet etmelerini, kendisini razı edecek sahih amel işlemelerini, güzel ve temiz şeylerden yemelerini ve bu hayatta Allah'ın kullarının hizmetine vermiş olduğu şeyleri, nimetleri keşfetmelerini ve hak din ve sahih akide ile kaim olanları her türlü yüceliğe, yükselmeye ve doğru ilerleyişe sevk etmiştir. Bu yüce dinin vasıflarından herhangi birini bilen kişi Allah'ın yaratıkları üzerindeki cömertliğinin ne kadar büyük olduğunu anlar. Kim ona sırt dönerse, arkasına atarsa batıla, sapıklığa, başarısızlığa, hüsrana ve zillete düşer. Çünkü İslam akidesine muhalefet eden diğer inanç ve akideler, hurafeler ve putçuluk ile din tanımazlık ve maddecilik arasındadır. O akideler ehlini hayvanlar derecesine indirir. Hatta onlar daha da sapıktırlar. Çünkü hak din kalplerden ayrıldığı zaman onunla birlikte güzel ahlak da ayrılır. Onun yerini rezil ahlak alır ve en alçak seviyelere indirir. En büyük arzuları dünya zevklerinden acilen faydalanmak olur. 25. Aklı kabul eder ve onun kapsamını sınırlandırır. Evet, yani İslam aklı reddeden bir din değil. Sadece kalbe hitap etmiyor, akla da hitap ediyor. Ancak aklın belli bir neyi var? Sınırı var. Durması gereken ney var? Yer var, yerler var. Onda ne yapar? Belirler. Ama akla vermiş olduğu kıymeti mükellefiyetle eş tutar. Çünkü akil olmayanı ne yapmaz? Mükellef kabul etmez. Akil olmayanı ne yapmaz? Mükellef kabul etmez. Hiçbir hususta. İmanen ve amelen. Kalben ve bedenen. Hiçbir hususta ne yapmaz? Mükellef kabul etmez. Aklın önemi çok. Ancak biz Kur'an'ı akla uydurmayacağız. Aklı Kur'an'a uyduracağız. Biz İslam'ı akla uydurmayacağız. Aklı İslam'a uyduracağız. Yani merkezde vahiy olacak. Akıl onu anlamaya gayret edecek. Onunla horoz dövüşü yapmayacak. Onunla mücadele etmeyecek. Onunla kavga yapmayacak. Onu anlamaya gayret edecek. Bunu yaparken yeri geldiğinde doğru yapacak, yeri geldiğinde hata yapacak. Hata da yapsa iki ecrini, bir ecrini ne yapacak? Cebine koyacak. İki ecirle karıştı. Bir ecrini ne yapacak? Cebine koyacak. O bakımdan yani böyle İslam'ı akılla böyle kavgalı göstermek ki yani bunu iki grupta yapıyor. İki grupta yapıyor. Çok enteresan. Yani iki grup bir yerde birleşiyor. İki zıt grup. İslam'ı akılla kavgalı gösteren özellikle Mutezile kime karşı? Selefe karşı, Ehl-i Sünnet'e karşı. Diyor ki Mutezile bak diyor bunlar akılla ne değil? Barışık değil. Vahiy ile aklı ne yapıyorlar? Kapıştırıyorlar. Şimdi Mutezile bunu söylerken Selefe mensup bazı insanlar da aklı ne yapıyor? Tamamen iteliyor, yok diyor. Yine farkında olmadan akılla ne yapıyor? Vahiyi karşı karşıya getiriyor. Halbuki Hafız Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin dediği gibi sarı akıl hiçbir zaman için sahih nakille ne yapmaz? Çelişmez. Bütün insanları Allah hanif yaratmıştır. Allah kendi fıtratı üzere ne yapmıştır? Yaratmıştır. Daha sonra şeytanlar gelip insanların fıtratını bozmuşlardır. Yoksa insanın mayasında hayır da vardır, şer vardır. Ancak doğal akıl, tabii akıl hayrın ve şerrin asgari müştereklerin ne olduğunu bilir aslında. Onun için iyi ve kötü vahiy ile mi bilinir, akılla mı bilinir diye ne vardır? Bir kavga vardır, tartışma vardır. Akılla bilinen iyiler kötüler de vardır. Ama bazı iyiler kötüler sadece akılla ne yapılamaz? Bilinemez. Yani adam öldürmek kötüdür. Akılla bilinebilir bu. Ama faiz yemek kötüdür. Akılla bunu bilebiliriz dediğin an orada ne yaparsın? Durursun. Bugünü bir düşünün. Adam diyor ki aksine diyor akıl diyor faizi öngörüyor. Faizsiz bir sistem olur mu diyor. Değil mi? Heh. Demek ki her zaman akıl doğruyu, yegane doğruyu tespitte ne yapmaz? Yetmez. Yani bazen yeterli olduğu yerler olabilir. Biz ona doğal akıl diyoruz. Bazıları da global akıl diyor işte. Tamam mı? Evrensel akıl. Ortak. Yani ortak akıl falan ama bu tabirler yanlış. Çünkü niye? Müslümanın Müslümanca ortak aklı vardır. Yani bizim aklımız bize, onların aklı onlara. Çünkü bizim dinimiz bize, onların dini onlara. Biz dini meselelerde hiçbir zaman için kendi neyimizin, dinimizin çizmiş olduğu akli kuralların dışına çıkamayız. Ama dini meseleler dışında, yani deneme yanılma metodu da dahil olmak üzere her metodu ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hurma aşısı tutmamıştır. Tutmamasının nedeni dini malumata sahip olmaması değil. Belli ihtisaslar vardır. Orada akıl ne yapar? Bilgiyle birlikte devreye girer. Ama mesele imani boyutla işte o dış alemi ne yapmaksa, birbirine vurdurmaksa, yani gaypla zahir olanı birbirine vurdurmak, aynen kör bir insanın karşısında görmediği neyle düşmanla ne yapması, kılıç savaşına girmesi gibidir. Çünkü gayb alemini bilmiyorsun, göremiyorsun. Mümkün değil. Evet. Oku. İslam akidesi doğru selim akla saygı gösterir. Onu takdir eder ve ona önem verir. Onu engellemez ve faaliyetini inkar etmez. İslam, Müslümanın aklının nurunu söndürüp gerek itikadi gerekse diğer meselelerde körü körüne taklide itimat etmesine rıza göstermez. Yani burada akıl devreye girer. Eğer yani taklit maktup olsaydı aklın tamamen ne yapılması gerekirdi? Devreden çıkarılması gerekirdi. Vahiyi bile anlamaya gayret edeceksin. Vahiyi anlamadan olur mu? Anlamaya gayret edeceksin. Şimdi bir adam düşün, her şeyi ezberlemiş. O adama sorsan desen ki namazın şurasında şu hatayı yaptın. Eğer ezberindeki bir maddede o yoksa onu bilemez. Ama eğer temel kuralları ne yapmış, bellemiş ve o kurallar üzerinden akıl yürütmüşse onu ne yapar? Bilir. Hani örnekten kurala diyoruz ya, bazen örnekten kurala gitmek iyidir, bazen de kuraldan örneğe gitmek iyidir, yerine göre. Her zaman tüme varım metodu güzel olmaz. Bazen tümden gelin metodu da güzel olur. Yerine göre. Öyle meseleler vardır ki örneklerle gitmek çok daha iyidir. Öyle meseleler vardır ki kurallarla gitmek çok daha iyidir. Örnekten kurala gitmek fıkhi meselelerde bazen işe yarar. Ama eğer örnekten kurala gitmeye alışmış da o meseleyle alakalı elinde bir örnek yoksa orada çakar kalır. Her meselenin örneğini bilmek zorundadır. Ama temel kuralları bilirse örnek olmasa da kendi içtihatla ne yapabilir? Doğruyu bulabilir. Çok önemli. Ben buna şuna benzetiyorum öğrencileri açıklarken. Matematik gibi matematik. Temel kuralları bildiğin zaman hocanın sana ilk kez verdiği problemi bile çözersin. O da nedir? Formüller. Ama yok, sen formülleri bilmezsen hoca 50 tane soru vermiş, 50'sini de ezberlersin, o 50 taneden 10 tanesini sorar 100 alırsın. Ama 51. soruyu sorsa 0 alırsın. Çünkü niye? Örnekleri ezberlemiş olursun. Başka bir örnek sorduğu zaman işin biter. Ama kuralı olan işte o formülleri bilseydin, sen değil 50 tane 1000 tane sorsa onu cevaplama kabiliyetine ne yapardın? Sahip olurdun. Çok önemli. Çok önemli. İşte onun için fıkıh ilmi zordur. Onun için hadis ilmi zordur, tefsir ilmi zordur. O kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Okumayla olmuyor. Düşünme, tefakkuh etme, iyi hocalara rast gelme, iyi arkadaşlarla oturup kalkma, küçük yaştan itibaren ilim tahsiline ne yapma? Başlama. Kolay iş değil. Şimdi kolay. Din alanı kolay. Herkes konuşuyor. Evet. Bilakis Müslümandan göklerin ve yerin yaratılışına bakmasını, kendi yaratılışını ve etrafındaki Allah'ın ayetlerini düşünmesini ister. ta ki onunla kainatın esrarını, hayatın gerçeklerini idrak edebilsin ve onun aracılığı ile itikatla alakalı aklın güç yetirebileceği birçok şeye ulaşabilsin. Ve hatta İslam akıllarını iptal edenleri, akletmeyenleri körü körüne akletmeden, düşünmeden ve basiretsiz bir şekilde babalarının yoluna tabi olanları yermiştir. İslam'ın akla bakışı bu şekilde olmakla birlikte aynı şekilde aklı başıboş bırakmamış, aklın amel sahasına bir sınırlandırma getirmiştir. Bunun sebebi ise aklın idrakine güç yetiremeyeceği, hakikatını kavrayamayacağı ilahi zat, ruh, cennet, cehennem gibi gayb ile alakalı konular karşısında gücünün dağılıp bozulmasını engellemektir. Çünkü insan aklının hareket edebileceği belli bir sınırı vardır. Dolayısıyla ne zaman bu sınırı aşmaya çalışırsa sapıtır ve çıkışını bulamayacağı bir labirentin içerisinde kaybolur gider. Buna göre aklın hareket sahası görülebilen ve hissedilebilen her şeydir. Konu duyular ile hissedilmeyen gaybiyat ise aklın ona dalmaya hakkı yoktur. Akıl gayb ile alakalı meselelerde şerri nasların belirlemiş olduğu çizgiyi aşamaz. Evet, geri geldiğinde kevni ayetlerden şer'i ayetlere gideriz. Yeri geldiğinde şer'i ayetlerden kevni ayetlere gideriz. Yeri geldiğinde görünen alemden gayb alemine gideriz. Yeri geldiğinde gayb aleminden görünen aleme ne yaparız? Döneriz. Yani bu ne demek? Bunu birbirine zıt ne yapamayız? Gösteremeyiz. Yani kevni ayetler işte ne diyor? İşte Allah'ın şu ne? Sünneti değil mi? Şu alemdeki sünneti. Bunlar eğer senin imanını arttırabiliyorsa, eğer seni bunlar dine daha fazla yöneltebiliyorsa şer'i ayetlere daha çok sarılırsın. Şöyle bir depremi görürsün, yaşarsın. Ya Rabbi dersin, bu ne? Bu ne güç, ne iktidar? Namaza daha çok sarılırsın değil mi? Yeri geldiğinde namaza daha çok sarılarak ağacı daha fazla hürmet edersin. Kuşa daha fazla hürmet edersin. Kediye daha fazla hürmet edersin. Hepsi birbirinin gerekleri. Bunları birbirinin karşılığı göstermenin bir anlamı yok. Yeri geldiğinde gayb aleminden yola çıkarak müşahet yani görünen aleme daha güzel bakarsın. Daha hoşgörüyle bakarsın. İmanı kamil bir insanın evet işte gördüğü neye? Şu aleme davranışına bir bakın. Ya da işte şu görünen alemden yola çıkarak işte çocuğuna duyduğun o merhametten, annene duyduğun o sevgiden yola çıkarak kendini gayb alemine daha çok bağlarsın. Bunları birbirine zıtlı gösteremez kimse. Bunlar birbirlerinin gerekleridir. Her biri diğerini gerektirir aslında. Allah'a bağlanan kula da bağlanır. Ama nasıl? Nasıl bağlanır kula? Nasıl? Allah'ın bağlan dediği gibi bağlanır. Eğer peygambere bağlanmışsa Allah'a bağlanır. İmam Ebu Hanife'ye bağlanmışsa Allah'a bağlanır. Şafi'ye bağlanmışsa Allah'a bağlanır. Ne demek bu? İyi insanlarla oturma. İyilerle ne yapma? Beraber olma. Yani şimdi hani diyorlar ya işte selefte de canım hiç alime hürmet yok, hiç alime bağlılık yok. Selefte ki alime bağlılık ancak acaba hangi kalpte var? Hangi zümrede var? Bunlar apayrı şeyler. Karıştırmamak lazım. Yani bizim için akıl bizi kalbe götürmeli. Kalp de akla götürmeli. İkisi arasında dengeyi kurmak zorundayız. Birini birine ne yapmayacağız? Tercih etmeyeceğiz. Şimdi akıl malın 1/40'ını zekat olarak vermeyi emreder. Kalp hepsini vermeyi emreder. Kalbin lafını dinleyelim. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Akıl 8 rekat teravih kılmayı emreder. Kalp 500 zekat teravih kılmayı emreder. 500 zekat kılalım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunlar dinin gerekleri değil. Böyle bir şey yok. Evet. 26. İnsani duyguları kabul eder ve onları doğru hedefe yönlendirir. Duygular içgüdüsel bir şeydir. Hiç kimse kendisini ondan soyutlayamaz. Yani İslam'ın sosyolojik yönü olduğu kadar psikolojik yönü de vardır. Yani toplum dindir İslam ama önce insanın kendisini imar etmesini ister. İnsan kendini imar etmeli, mamur olmalı ki etrafındakileri de ne olsun? Mamur olsun. Ama o imar etsin ama ondan etkilensinler. Mesela Peygamber Efendimiz'e güzel örnek olmuş aleyhissalatü vesselam. Dememiş ama almışlar. Söylememiş ama yapmışlar. Yeri geldiğinde de ne yapmış? Söylemiş. Çünkü nefis olarak temiz olunca, kendiyle barışık olunca ondan yayılan nur diğerlerine göre çok daha ne olmuş? Fazla olmuş. İslam akidesi cansız, donuk bir akide değildir. Bilakis hayat dolu bir akidedir. İnsani duyguları kabul eder ve onlara gerçek değerini verir. Aynı zamanda dizginleri ona bırakmaz, bilakis onu ıslah eder, yüceltir ve doğru hedefe yönlendirir. Öyle ki onu yıkıcı ve bozucu bir unsur olmak yerine hayır ve ıslah aracı kılar. Bu akide sevgi, buğz ve diğer duyguları kontrol eder. Bu duygulara sahip olanı tasarruflarında dengeli, davranışlarında ve ilişkilerinde hakim kılar. Kişi bütün bunlarda Allah'ın kendisini gördüğü, her haline muttali olduğu ve yapmış olduğu şeylerde onun hesaba çekileceği kaidesine inanarak hareket eder. İşte ihsan duygusu. Bu duygudan daha büyük bir duygu var mı? İhsan. Allah'a görüyormuşçasına ona ibadet etmen, kulluk etmen. Sen onu göremezsin ama o seni görür. Yani işte milyon asker olsa, milyon polis olsa ne olur? Yapan yapacağını gene ne yapar? Yapar. Dolayısıyla ancak Allah için sever, Allah için buğz eder. Allah için verir, Allah için men eder. Sevginin vermiş olduğu heyecanda ya da kızgınlığın şiddetinde rezil bir fiil, kabul edilmeyen bir davranışta bulunmaz. Allah'ın belirlemiş olduğu hadleri aşmaz. O akideye sahip olmayan toplum cahili bir topluma dönüşür. Fertleri arasında kargaşa ve anarşi yaygınlaşır. Toplumun tamamında korku hüküm sürer. Fertleri öldürmekten, yağmalamaktan, yıkıp tahrip etmekten başka bir arzusu olmayan vahşi hayvanlara dönüşür. Yani işte Allah'ın zikrinden yüz çevirenlerin vahşi bir hayatı olur. Dar bir hayatı olur, kaoslu bir hayatı olur. Amerika'da bir saat elektrik kesilmiş, Los Angeles'ta galiba, bütün mağazalar yağmalanmış. Bütün mağazalar. Evet. Ya açlık korkusu mu? Yoksa hırsızlık duygusu mu? Demek ki hırsızlık yapmamak ahlaki bir tavır değil. Polisten korktukları için yapmıyorlar. Evet. İşte kalplerinde İslam akidesi karar bulmadan önce cahili toplumun ne olduğunu gösteren en bariz özellik budur. 27. Sonuç olarak İslam akidesi bütün problemlerin halledilmesini garanti eder. İster ayrılık ve dağılmayla ilgili problemler olsun ya da siyaset ve iktisatla alakalı problemler olsun veyahut da cehalet, hastalık, fakirlik ve daha başka problemler olsun hiç fark etmez. Allah onunla dağılmış kalpleri ve ayrılığa düşen görüşleri bir araya getirmiştir. Onunla Müslümanları fakirlikten sonra zenginleştirmiş, cehaletten sonra öğretmiş, körlükten sonra görür kılmış, açlıklarını gidermiş ve korkudan emin kılmıştır. Evet. Bugün bununla iktifa edelim. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Önümüzdeki hafta ben İstanbul dışında olacağım için büyük ihtimal ders olmayacak. Yani doğrusu ders olmayacak olarak bilelim. Bir şey olursa zaten mesaj gelir size. Ama ders yok. Gelmeyen arkadaşlara da söyleyelim. Şey yapmasınlar. Önümüzdeki hafta ders yok. Inşallah.